got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up. Així, nosaltres estimem el jazz i així comencem una nova edició d'aquest programa. Benvinguts, benvingudes a Jazznàtics amb Rafael Corbí. I love jazz. It's got a happy feeling that I never felt. Què farem en el dia d'avui? Doncs parlarem d'una novel·la. Em permetreu que em perdi una mica dins la música envolvent d'una novel·la que ens parla d'un personatge del meu poble, de la meva vila, de Palafrugell. Una novel·la que ens marca el ritme de tota una època a través de la història d'un home que creu que la música ajudarà a fer un món millor. El món del jazz, amb l'Enric Rodorres i el llibre que s'anomena Swing, allà on la vida vens, de Rafael Vallbona. Als anys 20 del segle XX, l'Enric Torres, fill d'una família d'empresaris de Palafrugell, és captivat pel ritme vital i lliure del jazz. Amb els amics funda una jazz band que conté un gran èxit a casa nostra. Quan la banda es dissol, l'Enric marxa a Londres i a Nova York, on afirma la seva idea que la música ajudarà a fer un món millor. De tornada a la Barcelona revolucionària dels anys de la Guerra Civil, descobreix que el món que va somiar s'ha ensorrat sense remei. I uns milicians feixistes italians l'arresten, ja no queda ni rastre d'aquella il·lusió i esperança d'un món millor. El somni d'un músic que entre el casino de Palafrugell, Harlem i el Paral·lel haurà d'afrontar una realitat cruel, un autèntic musical. La història ens la portarà una playlist de bon música jazz que podríem trobar i que ho podem fer amb el llibre mateix, escanejant un codi QR que es troba amb aquest llibre Swing, allà en la vida vens, de Rafael Vallbona. I escoltarem algunes cançons, perquè amb elles començarem, com per exemple amb Paul Whiteman en His Orchestra i el Whispering, amb Sidney Bechet, Fats Waller, i amb el Black and Blue o Sam Wooding amb Bull, Foot, Storm, les tres primeres peces que escoltarem d'aquesta playlist. I després, si em permeteu, durant uns 20 minuts, xerrarem amb Rafael Vallbona amb una entrevista que li vaig realitzar abans de la presentació del llibre a Ràdio Palafrugell. Per tant, Rafael Vallbona i el seu llibre seran avui els protagonistes de Jazznàtics. Thank you. Mais à toi pour une nièce, sur la rive parfois, au loin quand j'aperçois un paquebot qui s'en va vers lui jetant les bras. Et le cœur battant de moi à mi-voix, doucement je dis, emporte-moi. Ton pays est Paris, pars toujours, ton cœur est ravi, ta savane est belle, mais à quoi bon? C'est ton rêve joli. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Així hem escoltat a Josephine Baker i aquest GD Amour, la peça que ens acompanyava també amb aquesta banda sonora, Sam Wooding amb Wolfwood Storm, Cine Bechet amb Fats Waller, un personatge que surt molt amb aquesta novel·la, amb Black and Blue, i havíem començat amb Paul Whitman, amb His Orchestra, amb Whisper. Anem seguint la llista d'aquesta banda sonora de Swing, allà on la vida vens, el llibre de Rafael Balbona, que trobem al Codi QR, de la novel·la, però també la podeu buscar a través de Spotify, fa aquesta llista, que continuarà amb Ella Fitzgerald i Louis Armstrong amb Autumn in New York. Abans de la xerrada, que mantindrem amb ell durant uns 20 minuts, parlàvem amb en Rafael Balbona d'aquest llibre i de coses de Palafrugell, òbviament. És una entrevista que vam realitzar a l'emissora de Palafrugell just abans de la presentació del llibre. L'escoltareu i després tornarem al món de la música amb d'altres interpretacions. Autumn in New York, amb Ella and Louis. Autumn in New York, why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel, they're making me feel autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York. The gleaming rooftops at sundown. Oh, autumn in New York. It lifts you up when you run down. Yes, January is kisses and gay divorces. Ooh, lunch at the Ritz. We'll tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Oh, autumn in New York, you'll need the castles in Spain. Yes, lovers that bless the dark. Oh, on the benches in Central Park. Great autumn in New York. It's good to live it again. That brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it Seguim a Jazznàtics, a Ràdio Estel i a la resta d'emissores que tenen a bé de programar aquesta emissora, des de Ràdio Palafrugell també, per parlar d'un llibre, que toca la fibra molt amb els que som de Palafrugell. Swing, allà on la vida vens, per això tenim el seu escriptor, la persona que ens l'ha portat, que l'ha investigat i que ha dut a terme aquesta obra d'art a tots nosaltres, a l'altre costat de la línia telefònica. Anem a parlar amb ell una estona. Rafael Vallbona, bon dia. Bon dia, Rafael, bon dia a tothom. Gràcies per estar amb nosaltres aquests minuts, compartint nosaltres les impressions d'aquest llibre Swing, allà on la vida vens, que està basat en la història d'un palafrugillenc de fa 100 anys enrere. Quina relació té Rafael Vallbona amb Palafrugell perquè aquest llibre doncs, hagi estat creat aquí a casa nostra? Bé, la meva relació amb Palafrugell és casual, però continuada amb el temps. No? De vegades hi ha casualitats que tenen continuïtat. No? Jo venia de petit amb els meus pares i els meus oncles a passar uns dies de vacances, els pocs dies de vacances que a meitats finals dels anys 60 es podia permetre una família de classe obrera, perquè la mare tenia una cosina germana que vivia aquí a Palafrugell i s'hi feien molt, i vaig començar-hi a venir. Després és allò que li vas trobant la gràcia al lloc i vaig continuar-hi venint quan, amb la que llavors era la meva nòvia, després amb tota la família, amb la meva filla, i finalment, no sé, un dia ja fa moltíssims anys La Carme Fanoll, directora llavors de la biblioteca, em va convidar a participar en un acte a la seva biblioteca, i ens hem començat a fer amics, i ara som molt bons amics, i per això et deia que s'ha anat perllongant amb el temps la relació amb Palafrugell. Mm. I a més, allà aquest país és petit, i de Premià a Palafrugell hi ha 103 quilòmetres, que tampoc és a l'altra punta del món. Difícil no ser amic de la Carme Fanoll, eh? Difícil, no, impossible. Impossible perquè no només és una persona absolutament d'una intel·ligència preclara, sinó que és d'una generositat sense límit. Ho compartim. Rafael Vallbona ha escrit aquest llibre, Swing, basat en la vida d'un palafrugellenc, que llegeixo a les primeres planes, només obrir el llibre, que parles del carrer Girona, on em penso que estàveu, veritat? Sí. Doncs devíem ser veïns, jo estava al carrer del Nord, dos carrers més enllà, o sigui que igual eres un d'aquells grans que em picava de petit. No, però jo no he sigut mai, no, que a mi aquestes coses no han estat mai amb mi, aquestes coses de baralles de carrer, no he sigut mai d'aquest. Millor, doncs, escolta, aquest llibre tracta d'un palafrugellenc de fa 100 anys enrere, d'un fill de casa bona. M'agrada molt el començament del llibre quan parles d'aquestes diferències que hi havia amb el Palafrugell de la gent de casa bona i la gent treballadora, que ho passava realment malament, una època en la qual la música va tenir-hi molt a veure també amb aquestes classes. Com és que vares endinsar-te dins aquesta història del protagonista d'aquesta novel·la? Doncs mira, també va ser una altra qüestió de l'atzar. Jo vaig anar un dia a dinar en aquest restaurant que a Igualada que es diu Toca el Mar, que és l'antiga terrassa de Can Garreta, de tota la vida, i quan demano la carta de postres hi ha una foto d'una orquestina, llavors se'n deia una jazz band, dels anys 20, i llegeixo a sota un peu de foto molt escuet que diu l'orquestina Red Ribbons de Palafrugell, que als anys 20 va tenir un notable èxit a l'Empordà i a totes les comarques de Girona. Com que punt número 1, soc tafaner de mena, i punt número 2, m'agrada molt el jazz, doncs vaig fer una foto amb el telèfon, vaig començar a buscar informació per curiositat, allò. No vaig trobar gran cosa, molt poc, i fins que al final vaig parlar amb la Carme Fanoll i li vaig dir quin pot donar informació d'això, i em va adreçar a l'Oriol Oller, que és un savi de la música i de la música que es fa a l'Empordà, i ell em va obrir molt les portes, però bueno, també en David Figuerola, en Joan, el director actual de la biblioteca, la Paquita i la Conxita del magnífic i envejable arxiu de Palafrugell. Vull dir que és moltíssima gent amb qui he anat connectant que m'han facilitat tota la informació que he necessitat i molta més que m'ha ajudat a obrir la perspectiva. Qui és aquest personatge, aquest Enric Torres? Comencem el llibre escoltant ja uns noms carismàtics de Palafrugell, parlant del mercantil, parlant del fraternal, parlant de cognoms com Gic, com Genís, que són tant de casa nostra i del món del suro. Però l'Enric Torres, qui era? Que és el personatge central del llibre. L'Enric Torres és un suposat personatge, com igual que el Gic, el Genís, que tota aquella gent que va formar l'orquestina Red Ribbons, que eren fills de famílies de la indústria surotapera, que en aquell moment era una indústria que tenia puixança i que a més atorgava als seus empresaris un aire cosmopolita perquè exportaven molt i per tant estaven constantment en contacte amb l'estranger, amb Europa. Aquests nois, molts d'ells, les famílies els van enviar un any a estudiar a l'estranger, uns a París, uns a Berlín, altres a Londres, i allà descobreixen el jazz, lògicament. Perquè, evidentment, quan un se'n va estudiar a l'estranger, a les nits no es queda a la seva habitació llegint. Vamos, sí, potser hi ha gent que ho fa, però ells ho perden. Bueno, molts ni la nit ni el dia. Bueno, de vegades el dia es necessita per dormir. Doncs, quan torna aquí, contacta tots aquests amics, ja han creat l'orquestra, ja han fet una primera actuació. L'orquestra Red Ribbons va debutar exactament a les festes de maig de Figueres, al casino Esport Figuerenc, que estaven a 150 metres de casa en Salvador Dalí. Vull dir que no és gaire lluny. I que, per tant, tot tenia un aire com molt de modernitat, perquè el jazz era la modernitat. Perquè és el que vull explicar des del primer minut en aquesta novel·la, i per això em va interessar la història del Red Ribbons. Per què? Perquè els Red Ribbons són un element que explica la transformació del poble vuitcentista de Palafrugell amb la petita ciutat cosmopolita i moderna del segle XX. I això em sembla fonamental. Jo, hi ha una foto que segur que tots els palafrugellencs la coneixeu, i si no la vareu poder veure aquest estiu passat en una de les exposicions de la Bienal Miserachs, que es veu en Pere Palaí, que era el director del Banc de Catalunya, el banc més important de la vila, el que deixava els crèdits als empresaris, amb una BSA 650 Lightning, pels que no sàpiguen què és això, és una motorassa de l'època. A més, aquest senyor era fotògraf. O sigui, això és la modernitat absoluta. És la modernitat absoluta. Hi ha una, a l'arxiu vaig trobar una foto de l'any 1916 que al carrer del Sol, el que avui en dia és el carrer Torre Jonama, ja es van fer una cursa d'automòbils. Això era la modernitat, era aquella idea de que quan hagués passat el pitjor que podia passar, que era la Gran Guerra, clar, ningú li deia la Primera Guerra perquè no pensaven que n'hi hagués una segona. La Gran Guerra i la pandèmia de la grip espanyola de l'any 18, que a partir de llavors el món seria millor. Per què? Perquè hi hauria més justícia social, que hi començava a haver-hi, perquè la riquesa estaria més ben repartida, que déu-n'hi-do, a Palafrugell, si això funcionava bé, perquè en els moments més durs de crisi la cuina econòmica va funcionar immediatament i l'Ajuntament va intentar contractar molta gent. Gràcies a això es va fer, per exemple, la carretera de Tamariu. I perquè la sanitat, la medicina, la tecnologia ens ajudaria a tots a ser millors. I el jazz seria la banda sonora que ens atorgaria el plaer d'aquesta millora. Que curiós que parlis de modernitat i cosmopolisme en un moment en el qual, doncs, a Palafrugell, tres quartes parts de la població vivien en el llindar, si no directament, en la pobresa, i quan mig Catalunya, si no tota, estava plena de revolucionaris, perquè realment els treballadors ho passaven fatal. Sí, però la força del treball mai havia estat tan ben organitzada com fins llavors. A l'any 11 es crea la CNT, que és el primer sindicat de classe. Malgrat les lluites, al cap i a la fi, les conquestes socials són totes a base de lluitar, i a cada època es lluita d'una manera. Però, malgrat que les lluites en alguns casos van ser terribles i van ser cruels, la societat començava a estar organitzada. I estar organitzada vol dir que tard o d'hora s'arribava un moment que una part i una altra s'asseia en una taula i es posava a parlar pel benefici comú de tots, no? Uns per continuar amb els negocis i els altres per menjar, nas i curt. Una altra cosa és que el món sempre s'ha dividit entre pobres i rics, i així continuarà sent. Després hi ha altres divisions accessòries, com són la religió, el color de la pell i tot això, però fonamentalment el món es divideix entre pobres i rics. Mm-hmm. Ara, abans i sempre. Amb aquesta història que ens expliques i que recordem amb els nostres oients, per si heu arribat tard, és el llibre Swing, que allà on la vida vens, de Rafael Balbon, amb qui estem repassant el què d'aquest llibre i la història d'aquest personatge que ens comentava. Dins la realitat, què n'hi ha de faula, què n'hi ha de conte, què n'hi ha d'invenció amb aquesta història? Mira, jo aquesta és la segona d'un cicle de novel·les, que jo vull que en siguin tres, després el temps dirà, en el qual construeixo una ficció, però sempre a partir de la realitat. És a dir, jo tinc el costum de, quan em pregunten què és això de la ficció, dic, no, la ficció no és ni més ni menys que la realitat construïda. És a dir, hi ha una realitat, que és la història, en aquest cas, d'aquest tombant de segle a Palafrugell fins als anys 30. Jo agafo els fragments que m'interessen d'aquesta realitat, i sobre aquests fragments que són certs, que són reals, els Red Ribbons van existir, van tocar el Far de Sant Sebastià, van tocar el Casino Esport Figuerenc, van debutar oficialment al Fraternal, i a més ho demostro amb un cartell que m'ha cedit, per cert, l'arxiu de Palafrugell per reproduir-lo a l'interior del llibre. Tot això va existir, però a partir d'aquestes peces jo construeixo un relat, una ficció. Jo crec que la pregunta no és què hi ha de real i què hi ha d'inventat. La pregunta que es pot fer cada lector, i que espero que no cal que se la faci fins a haver acabat de llegir el llibre, és dir, és verossímil, és versemblant això? Si no ha passat, podria haver passat així? I crec que la resposta serà afirmativa. Després, una altra qüestió és el plaer de llegir. Jo crec que és un llibre que, per damunt de tot, reclama i reivindica el plaer de llegir, de tirar-te de cap a les pàgines i deixar-te deixar-te embolcallar per les paraules i tirar endavant amb la història de la múltiple de l'Enric Torres, que comença per la Frugell, però que recorre mig món. Efectivament, perquè viatja moltíssim i la seva carrera l'ha de continuar una mica desencisat, el personatge, després de tot el que ha tocat patir amb aquest món. Recordem que estem en una etapa força dura, a part de tot això que comentaves tu abans, doncs, que estava molt millor, acabar la Primera Guerra Mundial i el crac del 29, etcètera, etcètera, no? Sí, és clar, una mica aquest és el tema de la novel·la, el tema central és l'èxit i el fracàs de la modernitat. Per això comença el tombar als anys 20, quan després de la Gran Guerra tot va millor, aquella típica frase, todo irá bien, que no sé per què les sèries de televisió s'emperren tant en repetir-la, si tothom sap que és mentida, fins que en el zenit les coses comencen a tombar. I comencen a tombar de la mateixa manera que estan tombant avui, vull dir, amb l'ascens del amb l'aparició de les ideologies totalitaristes i autoritàries i l'ascens violent i assassí del feixisme i del nazisme i de l'extrema dreta. A la plana 91 del llibre hi ha un moment que m'ha fet somriure molt quan es parla de les frivolitats que ho comenten d'entre ells i fan les comparacions entre la música que fan ells i també la missa solemne de Festa Major que ho comentes. Va ser un gran trencament, suposo que no només a Palafrugell, òbviament, aquí ho estem centrant en Palafrugell, però si no amb els altres pobles que tu menciones també en el llibre, començant per Anglès, que el menciones en el primer lloc, però després Figueres amb aquestes actuacions, no? Un trencament absolut. Sí, clar, és això que et deia, és una mica la visualització de com Palafrugell, que és el nostre exemple, deixa de ser un poble vuitcentista, un poble del segle XIX, i passa a ser una petita ciutat del segle XX. I el segle XX irromp a ritme de les noves músiques modernes, dels balls moderns, que es deien llavors de l'època. I és normal que la gent gran s'ho miri doncs amb un cert repeluix, amb una certa angúnia, no? No sé, vull dir, si jo al cap i a la fi ara, l'altre dia intentava escoltar aquest xicot, el C. Tangana, perquè això del madrileño, com que es veu que aquest disc ho està petant a tot arreu, i francament, no sé, vaig pensar, aquest noi se n'ha adonat de que està molt bé això del trap, del rap i de les músiques falsament dites urbanes, com si les altres no ho fossin, però que el que li acabarà donant de menjar és cantar un paso doble, no? Com canta en aquest disc. Bueno, pues, potser una mica és això, no? És això. Mira, ara fa una estona a la ràdio sonava una cançó dels Clash. Ostres, a mi m'agrada molt els Clash. Jo els vaig anar a veure a Badalona l'any 77, probablement, o així. Però tinc els seus discos, però, ostres, no me'n recordo l'última vegada que els vaig posar. Això ens passa molts, amb la música que hem seguit a través dels anys. Per cert, t'agrada el jazz? M'agrada moltíssim el jazz. M'agrada la música, m'agrada la música en general. L'altre dia una companya de l'Independent de Gràcia em preguntava per això, i jo dic, mira, a mi el que més m'agrada són els llibres, la música i les bicicletes, francament. I crec que són tres coses que tenen molt a veure, molt a veure, sobretot la idea de coneixement, de descoberta i de llibertat. I a mi això, i el jazz, que és la música de la llibertat per excel·lència, és la música del diàleg entre cultures, entre races, és la música eminentment comunicativa, a mi m'ha ensenyat moltíssim. Ara, això no vol dir que no m'agradi, no sé, la música tradicional dels meus estimats Ponts d'Arcalís i del meu enyorat Josep Jordi Fàbregas. Fantàstic. O l'electrònica, o segons quina electrònica, que he pogut escoltar durant moltes vegades al Festival Sonar, o el flamenc, que m'agrada moltíssim, o el rock and roll, i, evidentment, perquè sóc un nen del rock, jo vaig néixer l'any 1960. Per què aquestes coses tan importants per un poble passen desapercebudes? Per què moltíssima gent, sens dubte, es sorprendrà d'aquesta història, de tot el que va passar als anys 20 a la nostra vila? Mira, celebro que em facis aquesta pregunta, que es diu, perquè així puc dir una cosa que volia dir. Ara que ningú es pensi, sisplau, que jo vinc donant lliçons aquí de saviesa per la frugellenca. No, jo no sóc historiador, ni he fet un llibre d'història, he fet una novel·la, que no és el mateix. Per què algú no se n'ha adonat d'això? Jo sí. No, ho repeteixo, no perquè jo sigui molt bo, ni aspiri a que em donguin la medalla d'or, ni em facin fill adoptiu d'enlloc. No, per la frugellenca, d'enlloc. No. Perquè, bueno, perquè el nas, que és una cosa que em va bé per subjectar les ulleres, perquè si no no hi filo, el nas és una cosa que els que vam estudiar periodisme fa anys, els d'ara no ho tinc tan clar, vam desenvolupar molt. I aquest nas ens diu, uf, aquí hi ha una bona història. I això és una cosa, a part que a mi m'agrada molt, això de descobrir històries, però és una cosa que sí, que fa que davant d'una història, potser una persona que no hi estigui basada o simplement que tingui un altre ofici i passa per davant i no la veu, jo passo per davant i tiro enrere i dic, aviam, què és això? I aquesta història dels Red Ribbons i del Palafrugell del tombant de segle a mi em va servir per explicar aquesta història de l'èxit i de l'ocàs de la modernitat d'ara fa un segle. I m'anava molt bé. Que a més passés a Palafrugell, ostres, era allò fantàstic, fantàstic, doncs perquè és una vila que m'estimo i on tinc molta gent que m'estimo i que m'hi he sentit molt bé. A més, t'ha servit per retrobar-te amb persones de la teva, has comentat, infantesa, quan veníeu aquí, de la teva adolescència? Bueno, més que amb persones, amb situacions, amb circumstàncies, perquè, esclar, les he anat a buscar, no? Moltes altres vegades he anat venint a Palafrugell i no he estat potser tan atent a això, però jo què sé, recuperar, per exemple, el que era l'antiga estació de la Sarfa, amb el cafè aquell del costat i el quiosc on havia anat a comprar manta vegades diaris i revistes, i perquè tenien revistes franceses. Saps, els matins aquells de diumenge de mercat, aquestes coses així, aquests souvenirs d'infants, al final, vull dir que això l'únic que demostra, saps què és? Que comencem a tenir una edat. Que ens comencem a fer grans i pensem en la Sarfa al carrer Torres i Jonama, amb l'Arlequín que corria per allà al costat, sí. Amb el bar i, com deies tu també, anar a comprar el diari, o allà al Camp Pere Negre, que hi anava jo, a l'altre costat. Sí que déu-n'hi-do les coses que fèiem amb aquells barris de Palafrugell. Palafrugell que ha passat a la història, igual que passarà el Palafrugell d'avui en dia, que és el modern, també passarà a la història, per tant, deixarem que algú altre ens ho expliqui sí, d'aquí uns anys amb aquestes històries. Digues, escolta, digues. D'aquí 100 anys, tu. Sí, d'aquí 100 anys tots calvos, que deia aquell. Rafael Vallbona, un plaer parlar amb tu d'aquest llibre, que recordem, m'ho has comentat abans d'entrar en directe amb la nostra programació, de que es presentarà a Palafrugell, a l'Espai Fòrum, a la llibreria Vitela, el diumenge 4, no? M'has comentat? Sí, el diumenge 4 a les 12 del migdia a la Vitela Espai Fòrum. Aneu a fer una volta pel mercat, veniu a la presentació del llibre i després amb el llibre sota el braç aneu a fer el vermut. Planazo pel diumenge de Pasqua. És que és fantàstic. No sé si millor el llibre que el vermut, però ho intentarem. Si cas, no, vindrem amb el llibre. Tot és necessari i complementari. Poques coses hi han com fer un vermut a Plaça Nova amb algun racó de Palafrugell. Home, i tant que sí. Rafael, alguna cosa més que volguessis comentar amb els nostres oients? No parlarem més del llibre, perquè el llibre és la gent que l'ha de descobrir, i tots sí, els noms i totes les coses que hi figuren, no només de Palafrugell, sinó de tota la resta de llocs d'on parles, perquè aquest personatge, mira que viatja, l'Enric Torres. Sí, bueno, o viatja. És que això, els palafrugellencs ja eren gent viatjada en l'època. Saps que es deia que no podies anar enlloc del món sense trobar algú de Palafrugell? Bueno, això també ho diuen els de Mataró. També. Que em sembla que cada ciutat ho deuen dir. Però sí que és cert que en Josep Torres Jonama, que dona nom a un dels carrers més importants de la vila, va ser un avançat a la seva època. Ell l'any 9 ja va anar a Nova York, on no el coneixia ningú, però es va fer conèixer i bé, ell va ser el coinventor de la xapa, això de les cerveses i de les Coca-Coles, no, diguem-ne. La gent més jove potser no ho recorda, però els que comencem a tenir una edat, com deia abans, sabem de sobres que abans, dintre de la xapa de metàl·lica, hi anava un disc de suro. Mm-hmm. Doncs això va ser invent del Torres Jonama. Que després el varen fer de plàstic, era el que van posar-hi després, no? Com van eliminar el suro, bueno, penso, eh? Sí, ara és de plàstic. No saben el que fan. És molt més insostenible, evidentment. Molt bé. Doncs, en Torres Jonama tenia fàbrica a Brooklyn, Badajoz i Palafrugell. Que és com dir Reus, París i Londres, eh? Les tres capitals del món. De ben segur. Del món del suro, sí. I que no era tan fàcil com avui en dia anar a Nova York. Avui quan se'l agafa l'avió, no ara, en temps de pandèmia, però si agafa l'avió i va, que no era pas no, fàcil. No, home, allà trigaves ben bé 9 dies. amb vaixell des d'Anglaterra, Déu-n'hi-do. Des de Southampton, poder? Sí. Molt bé, doncs ja veieu que podem aprendre moltíssimes coses. No vull entretenir més perquè té molta feina de promoció en Rafael Vallbona d'aquest llibre. No, escolta'm, ja sabeu on sóc i sempre que em necessiteu intentaré atendre-vos. T'agafo la paraula. Gràcies i molt bon dia i una abraçada molt cordial des de Palafrugell. Moltes gràcies, a reveure. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Una de les peces que podíem escoltar amb aquesta banda sonora de swing després de la xerrada que hem mantingut, en recordeu una xerrada des fa ja unes quantes setmanes amb la companyia de Rafael Vallbona, ens la va portar aquesta peça magnífica a través de la seva companyia mentre parlàvem de música i de fets de Palafrugell. Hem escoltat l'entrevista i hem tornat a escoltar més música, en aquest cas des d'aquest codi QR i la llista de swing que hi ha a la vida Benz a Spotify, que avui li hem dedicat al programa aquí a Jazznàtics. El llibre en parla molt d'un músic català afincat a Nova York i molt important en el seu moment. Acabem d'escoltar Fletcher Henderson en Sing Your Sinners, doncs un d'aquests és l'Enric Madriguera. Aquí l'escoltarem amb el tema anomenat Adiós. Thank you. heart is aching, even breaking, I sigh and cry my adios, adios to you. And in this heart, is memory of what used to be just for you and me set apart. Moon watching and waiting above. Soon it will be blessing our love. Adios. For happy endings I'll return dear to you. With the heart true, no more to bid you adiós. Aquesta serà la darrera peça del programa del dia d'avui, Ellington, a Newport, el 1956, Duke Ellington Black, en Ten Fantasy, en directe. Doncs res més, espero que el programa d'avui hagi estat del vostre interès. Swing, allà on la vida vens, un llibre, més enllà de Palafrugell, un llibre per tots els amants també de la bona música i del record d'allà on venim tots els afeccionats al jazz. Busqueu-lo i n'estarem agraïts. Rafael Vallbona n'és l'escriptor d'aquest magnífic swing allà en la vida, vens, del qual ha estat un plaer parlar-ne avui amb aquest programa especial de Jazznàtics. I també us recomano, aneu a Spotify i busqueu la llista per trobar-la i escoltar la bona música que en Rafael ens ha triat per aquest espai, aquesta llista del llibre. Black and Tan Fantasy, salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera, aquí a Jazznàtics, a reveure.